poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, jest 17. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Polonia, Japonia, 0-0, za chwilę relacja z Bałgogradu. Szef rządu przed unijnym szczytem mówi, że w sprawie praworządności Polska dotrzymała słowa danemu Brukseli. Piotr Rybson pokieruje Muzeum Narodowym w Warszawie. Na razie bilans wychodzi na zero po pierwszej połowie meczu Polska-Japonia. Łączymy się z Bałgogradem, gdzie jest Janka Łucki. Janku, czy biało-czerwoni grają lepiej? No to trudno powiedzieć. Grają tak samo albo przynajmniej podobnie jak w meczu z Kolumbią czy Senegalem. Kibice na stadionie w Wołgogradzie, mówiąc delikatnie, nie oglądają porywającego widowiska. Akcje są dość powolne. Może to jest na to w związek z temperaturą, bo teraz w Wołgogradzie jest na pewno grubo powyżej 30 stopni Celsjusza. Polacy mieli jedną świetną okazję do strzelenia gola. Kamil Grosicki główkował, ale niestety piłka na początku otarła się o rękawicę bramkarza reprezentacji Japonii, a potem wpadła na słupek. Do tej pory, mówię, nie oglądaliśmy jakichś nie wiadomo jakich akcji. Miejmy nadzieję, że lepiej będzie w drugiej połowie. Ta już za chwilę. Wołgograd, Jan Kałucki. Dziękujemy. W Trójce trwa audycja mundialowa, w niej komentarze i relacje. A u nas kolejne informacje. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans zapowiada pilne działania w sprawie Sądu Najwyższego, a premier Mateusz Morawiecki odpowiada, że Polska dotrzymała słowa w uzgodnieniach z Brukselą. Przed szczytem Rady Europejskiej szef polskiego rządu zapewnił, że Warszawa deklaruje wolę kompromisu w sprawie praworządności, ale czeka na pozytywny głos z Komisji. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że jeśli europejscy przywódcy będą pytać go o praworządność w Polsce, to w odpowiedzi usłyszą o zmianach wprowadzonych w ustawach sądowych. Szef rządu pozytywnie ocenił też wtorkowe wysłuchanie Polski w Radzie Unii Europejskiej. Coraz większa liczba państw członkowskich rozumie, że tak głęboka ingerencja w sprawy, które należą do wyłącznych kompetencji państw członkowskich i próba podminowania wiarygodności jednego z kluczowych krajów Unii Europejskiej, jakim jest Polska, to nie jest krok we właściwym kierunku. Mateusz Morawiecki przekonywał też, że polski rząd wypełnił uzgodnienia z rozmów z szefostwem Komisji Europejskiej. Ja dotrzymałem słowa, a nawet więcej, bo w zakresie skargi nadzwyczajnej zdecydowaliśmy się ograniczyć tę skargę. Przed południem europosłowie polskiej opozycji oraz część zagranicznych deputowanych apelowała do Fransa Timmermansa o rozpoczęcie postępowania przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Wiceszef Komisji zapowiedział pilne działania w tej sprawie, ale dodał, że decyzja jeszcze nie zapadła. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Piotr Rybson pokieruje Muzeum Narodowym w Warszawie. Zastąpi na tym stanowisku Agnieszkę Morawińską, która była szefową tej placówki przez 8 lat. Piotr Rybson to dotychczasowy zastępca dyrektora do spraw naukowych. Resort Kultury wyjaśnia, że wręczając akt odwołania podczas osobistego spotkania z dyrektor Morawińską, minister kultury Piotr Gliński podziękował jej za 8-letnią pracę, pozytywnie ocenił wystawy organizowane przez Muzeum Narodowe i inwestycje. To był serwis Trójki. Deszcz wciąż pada w Opolu. W nocy padać będzie na wschodzie i południu, na Warmii i Żuławach, nad ranem mgły i będzie od 13 do 17 stopni. Jutro chmury, trochę słońca i deszczu. Temperatura od 19 stopni nad morzem do 29 w górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej! Media Markt! Tutaj zgoda! 50 lat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 lat. I Android TV Sony 65 cali klasa A+ z technologią HDR za 5999 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 radami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Toshiba zapłacisz tylko 1499 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 3 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. FIFA 2018. Mistrzostwa Świata w Rosji. Mecz Polska-Japonia. Jaka szkoda, że to już ostatni taki sygnał audycji, no ale cóż, zapracowali na to zgodnie nasi piłkarze i walczą teraz już do ostatniego mundialowego dla siebie gwizdka. Jest pierwsza minuta drugiej połowy spotkania w Wołgogradzie. Japonia gra z Polską. Na razie ani Japończycy, ani Polacy gola nie strzelili. Podobnie żadna bramka nie padła w drugim, toczącym się równolegle spotkaniu w naszej grupie. Tam Senegal walczy z Kolumbią 0-0, co oznacza, że gdyby te spotkania zakończyły się w tym momencie, to do 1/8 finału awansowałyby zespoły Japonii i Senegalu. Z pierwszego miejsca. Trzeba by to było potem w jakiś sposób podzielić na zasadzie tej kolejnej drabinki FIFA, bo na razie i Japonia, i Senegal mają dokładnie taki sam bilans bramkowy, punktowy. Istotne będą kartki, więc jeszcze wszystko się może, znaczy może nie wszystko, ale sporo się może wydarzyć, bo spodziewam się, że zwłaszcza Kolumbia podostrzy to spotkanie. Już chyba nie ma sensu się oszczędzać. Akurat odpadnięcie tego zespołu z Ameryki Południowej byłoby większą sensacją niż brak biało-czerwonych w 1/8 finału. Przenosimy się na boisko w Wołgogradzie. Naszymi oczami są oczy Janka Kałuckiego. Janku, oddajemy Ci głos. Tak jest, jak wspomnieliście, jest 0-0. Nie ma ani jednej zmiany, jeśli chodzi o skład reprezentacji Polski, więc szybko opowiem. W bramce Fabiański, następnie w obronie Bereszyński, Gliki, Bednarek. W pomocy Kurzawa, Krychowiak, Góralski, Grosicki, Zieliński i Jędrzejczyk. A w ataku Milik i Lewandowski. Jest za to jedna zmiana, jeśli chodzi o skład reprezentacji Japonii. Tyle, że do końca nie wiem, czy ta zmiana była wcześniej zaplanowana, bo rozpoczęła się pierwsza połowa, minęło może 2 minuty i wtedy Shinji Okazaki zgłosił, że musi zejść z boiska. Na jego miejsce wszedł Yuya Osako, czyli piłkarz FC Köln. Trzeba na niego uważać, ponieważ no, na tych niemieckich boiskach faktem jest, że może Köln się jakoś specjalnie nie popisało, ale rzeczywiście Japończyk był zawodnikiem absolutnie wyróżniającym się. Polacy zaatakowali od pierwszej minuty. Kamil Grosicki wywalczył rzut z autu. Do piłki podchodzi Bereszyński. Rozgląda się w lewo, w prawo. Pokazuje się Piotr Zieliński. Do niego piłka. Zieliński oddaje Bereszyńskiemu. Bereszyński wycofuje do Kamila Grosickiego, a ten do Jana Bednarka. Jan Bednarek zapewne do Łukasza Fabiańskiego. Tak jest, piłka przy Łukaszu Fabiańskim, a za naszym bramkarzem trybuna, która jest do ostatniego miejsca wypełniona polskimi kibicami, którzy wierzą jeszcze, że uda się wygrać, że uda się godnie pożegnać ten turniej. Mogliby tutaj nie przyjeżdżać, bo właściwie po co? Bo mecz jest o pietruszkę, właściwie o nic, ale postanowili, że przejadą te tysiące kilometrów do Wołgogradu. Absolutnie nie przypomina sobie tak w olbrzymim upale i będą wspierać naszą reprezentację. Nasi piłkarze atakują. Krychowiak do środka do Jana Bednarka. Bednarek na drugą stronę do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk do Kurzawy. Kurzawa ma na plecach zawodnika reprezentacji Japonii, ale udało mu się wywalczyć rzut z autu. Kurzawa najprawdopodobniej oddaje piłkę do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk rozgląda się znowu w lewo, w prawo. Nie ma do kogo podać, ponieważ Japończycy naprawdę świetnie się ustawili, ale udało się do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski na skraju pola karnego i niestety stracił piłkę. I znowu futbolówka jest na naszej stronie. Więc tak patrząc na te pierwsze 5 minut spotkania, niewiele się zmienia. Niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o obraz gry. W przerwie rozmawiałem z dziennikarzami z Japonii, z Niemiec, no i niestety powiedzieli dość smutną taką prawdę, że Polska gra najbrzydszy futbol na tym mundialu. 3 mecze i 3 spotkania, które, jak to się zwykło mówić, jak patrząc na boiska ekstraklasy, jest to mecz dla koneserów. Teraz przed chwilą faulował Bereszyński Usami, to jest obrońca reprezentacji Japonii, który gra w Fortunie Düsseldorf. Teraz właśnie zresztą patrzę na te składy, bardzo dużo jest zawodników z Japonii, którzy grają u naszych zachodnich sąsiadów w Bundeslidze. Widocznie tam jest rzeczywiście popyt i tam się ci piłkarze sprawdzają. Chociażby taka też może ciekawostka, Gaku Shibasaki powiedział, że nie za bardzo lubi grać na Wyspach Kanaryjskich, bo mu nie odpowiada klimat. No, to jest rzeczywiście dość oryginalne tłumaczenie, że komu się nie podoba klimat na Wyspach Kanaryjskich. Ale teraz już wróćmy do meczu. Japończycy konstruują akcję na swojej połowie. Piłka od nogi jednego zawodnika do drugiego. Polacy wysoko. Tam atakuje Piotr Zieliński, ale piłka przeszła już na naszą stronę i będzie out dla Japończyków. Kibice już powoli wypełniają trybuny stadionu w Wołgogradzie. Stadion w Wołgogradzie jest zresztą sytuowany tuż obok najsłynniejszego chyba pomnika w Rosji, czyli Matka Ojczyzny Wzywa. Pomnik postawiony ku czci Bitwy Stalingradzkiej. Zresztą całe miasto jest, można powiedzieć, jest bardzo dużo tego typu akcentów, które wspominają tamtą walkę. Ale teraz już mówię, wróćmy na mecz, skupmy się na futbolu. Piłka bezpańska ląduje za bramką Łukasza Fabiańskiego. Będzie piłka wznowiona z 5 metra. Łukasz Fabiański bierze butelkę i polewa się wodą, ponieważ jest rzeczywiście potworny upał. Tutaj aż się, prawdę powiedziawszy, dziwię, że sędzia nie ogłosił jakiejś przerwy, żeby piłkarze się mogli napić, ponieważ są tutaj upały absolutnie jakbyśmy grali na Bliskim Wschodzie albo w Australii. Daleki wykop w stronę Jana Bednarka. Jan Bednarek star się z jednym z pomocników reprezentacji Japonii. Na szczęście nie ucierpiał. Będzie aut dla reprezentacji Polski. Artur Jędrzejczyk. I znowu sytuacja, która jest nagminna, czyli ma piłkę w górze i nie ma pojęcia, do komu podać. Daleki wyrzut w kierunku Roberta Lewandowskiego. Wiadomo, jak trwoga, to do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski zbił piłkę w kierunku Bereszyńskiego, ale niestety futbolówka poleciała w zupełnie inną stronę. I kontratak Japończyków. Kibice zaczynają krzyczeć, kibicować, dopingować błękitnym samurajom. Akcja toczy się prawą stroną. Zbicie do środka. Strzał! I na szczęście piłka wstrzymana przez Usamiego wylądowała na nodze Jana Bednarka. I teraz kontratak reprezentacji Polski. Świetnie Piotr Zieliński do Kamila Grosickiego. Kamil Grosicki do Zielińskiego. 11 metr! Ach, i niestety piłka ląduje w rękawicach Eli Kawashimy. Bardzo dobra akcja, szybki kontratak. Tego jeszcze nie było w tym meczu, oby było jak najwięcej. Może właśnie to jest pomysł na ten mecz. Wciągnąć trochę Japończyków na swoją połowę i robić jakieś jak szybciutkie kontrataki. Jest 9 minuta, Polska-Japonia 0-0. Można powiedzieć, że gdyby to dośrodkowanie było precyzyjniejsze i bardziej odchodzące od bramki, to rzeczywiście coś by z tego było, z tej wspólnej akcji Grosickiego i Zielińskiego, ale nie ma. Ale jest konsekwencja w grze naszego zespołu. Dalej staramy się bardzo spokojnie czekać na ataki Japończyków. Dajemy im grać i wreszcie pokazał się Piotr Zieliński, a to obok Roberta Lewandowskiego chyba drugi największy przegrany w naszym zespole. Miał potwierdzić, że ma papiery na rozgrywającego porównywalne prawie do Kazimierza Dejny, tylko że to wszystko jest teoretycznie. On nawet w Napoli gra bardzo przyzwoitą piłkę, natomiast kiedy przyjeżdża na reprezentację, demonstruje z tego 30%. Teraz próbował się zrehabilitować, ale ta akcja nie została wykończona tak jak trzeba, zabrakło detali. Miejmy nadzieję, że kolejne kontrataki będą wyglądały lepiej, o tyle, że będą bardziej precyzyjnie kończone. 0-0 w Wołgogradzie, 0-0 w spotkaniu Senegalu z Kolumbią. Paranoia, can't stop the run. Shake my paranoia. Przenosimy się z powrotem na boisko do Wołgogradu. Coś się ruszyło, coś drgnęło. Gra się zrobiła trochę szybsza, tyle że to Japończycy drgnęli. Wszedł ten ich środkowy napastnik. Czy to już jego gra miała wpływ na to, co działo się w ostatnich minutach w polu karnym Polaków? No właśnie, masz rację, była naprawdę dwójkowa akcja Usami i Muto. Piękna akcja, tak lewą stroną. Ten drugi strzelił, ale na szczęście Łukasz Fabiański, który jest absolutnie najlepszym zawodnikiem reprezentacji Polski na boisku, sparował piłkę na rzut roży. Następnie był korner, wykonał go Tomaki Makino i takim dośrodkował, a następnie tenże sam Makino chciał wykończyć ten strzał taką przewrotką, ale no to można powiedzieć, był bardzo optymistyczny plan. Ale teraz już przenosimy się na połowę Japończyków, bo jest rzut wolny przy piłce Rafał Kurzawa i Piotr Zieliński. Piotr Zieliński pokazuje rękę do góry. Alarmuje, że zaraz wykona ten stały fragment gry. Nie, jednak Kurzawa dośrodkowuje. Robert Lewowski strzał! Gol! Gol! Gol! Jan Bednarek, fantastyczna akcja, dośrodkowanie Rafała Kurzawy z rzutu wolnego i Jan Bednarek z najbliższej odległości wpakowuje piłkę do bramki. Na początku myślałem, że to Robert Lewandowski sięgnie piłkę głową, tak też podejrzewam, myśleli obrońcy reprezentacji Japonii, ale Rafał Kurzawa, no nie wiadomo skąd, można powiedzieć z podziemi, wydostał się i fantastycznie strzelił z pierwszej piłki w lewy róg bramki bronionej przez Eli Kawashimę. Polska 1, Japonia 0. No może wreszcie coś się ruszy. Teraz widać wreszcie uśmiechy na twarzach piłkarzy reprezentacji Polski. Uśmiechy, których nie było do tej pory. Jeszcze patrzymy na takich naszych monitorkach na powtórkę. No fantastycznie. Tuż przy słupku bramkarz reprezentacji Japonii nie miał absolutnie żadnych szans. Pierwszy reprezentacyjny gol w karierze reprezentacyjny Jana Bednarka. Fantastyczne wejście smoka, można powiedzieć, do tej reprezentacji. Miał zastąpić Kamila Glika, który miał kontuzjowany bark. Teraz jest razem z nim na jednym boisku i fantastycznie uderzył. Polska 1, Japonia 0. Jest 60. minuta meczu. No to nam się atmosfera troszkę poprawiła i humory polepszyły. Doskonałe dośrodkowanie Kurzawy, o którym mówiliśmy najwięcej ciepłych słów w pierwszej połowie. Ta piłka spadła tam, gdzie spaść powinna, no a że był tam przy okazji strzelec bramki, no to właśnie jego zadanie, żeby być tam, gdzie piłka będzie spadać. I teraz aż się ciśnie na usta pytanie, czemu ten Kurzawa był tak mocno marynowany na ławce, skoro tak świetnie czuje piłkę na rosyjskich boiskach, bo naprawdę jego zagrania już w pierwszej części znamionowała klasa. Zresztą spodziewam się, że w naszym zespole ze stojącej piłki to nikt tak precyzyjnie nie kopię jak kurzawa. No i też na miano odkrycia w naszym zespole, mimo tego, że no, miał udział przy dwóch bramkach dla przeciwników w poprzednich spotkaniach, wyrasta Bednarek, mimo dużego wzrostu i sporych problemów do złożenia się do tego strzału. Janek bardzo ładnie znalazł się w tej sytuacji. Przed Mistrzostwami Świata rozmawiałem ze Zbigniewem Mońkiem, który powiedział, że co prawda nie jest w stanie znaleźć racjonalnych argumentów, ale ma takie przeczucie, że jeżeli Bednarek wejdzie do naszego składu w czasie Mistrzostw Świata w Rosji, to rozegra w kadrze 100 meczów i pobije Władysława Żmudę, jeśli chodzi o liczbę rozegranych spotkań w reprezentacji. Powiem szczerze, edukacja była kosztowna, bo jednak druga bramka w meczu z Senegalem i pierwsza w meczu z Kolumbią obciążają konto tego młodego piłkarza. Natomiast dzisiaj gra bardzo poprawnie w destrukcji, a w ofensywie dał nam bardzo dużo radości, więcej niż Robert Lewandowski. Widocznie w tych spotkaniach o twarz, o pietruszkę czy o honor ci obrońcy muszą pojawić się na boisku. Przypominam sobie Bartosz przecież... Bartosz Bosacki. Otóż to, dwa jego gole podczas tamtego pamiętnego mundialu. Skoro napastnicy nie dają sobie rady, to muszą do gry najwyraźniej wkroczyć obrońcy. No i patrzymy, jak wygląda w tej chwili sytuacja. Senegal na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu Kolumbia. I żeby się nie okazało, tak jak Meksykanie tańczyli pod ambasadą Korei Południowej w podziękowaniu za załatwienie awansu, żeby się nie okazało, że Kolumbia jutro w Bogocie, tam pod polską ambasadą będą tańczyć, dziękując nam za zapewnienie awansu. Bo czasu coraz mniej. I wspominaliśmy jeszcze, pamiętasz, w czasie pierwszej połowy, że co prawda Japończykom wystarcza remis i trener Japończyków jest spokojny. Mówiliśmy jednak, że ta jedna bramka może wpaść i załatwić Japończyków na amen. No i tak się stało. Ja myślę, że oni są w ogóle byli nieprzygotowani na taki obrót sytuacji. Mina japońskiego szkoleniowca nie pozostawiała złudzeń. Chyba za delikatnie weszli w ten mecz, czyli zupełnie tak samo jak my w starcie z Senegalem. Pytanie, czy będą w stanie zareagować, czy to będzie w tej chwili woda na młyn dla naszych piłkarzy, bo już możemy stanąć jak te słabsze zespoły praktycznie 8 zawodnikami w naszym polu karnym. Fabiański jest świetnie dysponowany. Daje dużo pewności. Możemy ustawić się na grę z kontry, więc jest nadzieja, że i Robert Lewandowski może nie wróci z tego turnieju z pustym przebiegiem, bo w tej chwili widać, że Japończycy są jak po knockdownie, nie grają najlepszej piłki. Odetchnijmy troszeczkę. Jazz. What the fuck is this? My definition of a boombastic jazz style. So telephone a friend. Yo, D-Boy's got this new song, it's dope, man. All that diss to the prime is optimist. Fans are friends, I'm universal and cosmic. Concrete jungles abound. Stand by the speaker, you're smothered and covered up in the sound. You stand strong as you pump your fist. I'm talking all that jazz. Now what's my definition? My definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition is this. My definition. When I kick rhymes, it's often said to do damage. Skin so strong, even Superman needs a hand. So bob your head, dread, as I kick the funk flow. This rhyme is subliminal, yet you don't think so. I walk with a gold cane, a gold brain, and no gold chain. Behind the truth lies, there lies a paraphrase. In the mix is where dream warriors go. Define if you will, but I know so. There is no definition. My definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition is this. My definition. Thank you. it just like a poet. Your definition of me is definitely wrong. Why must I try to lie and build an alibi when all you ask is just for me to be me? Replace a replaceable replacement with this. Relax, relax, relaxation, boombastic. My name is King Lou. Mine is capital Q. Bags of mosty water, search to find my definition. My definition, my definition. My definition my is definition. This, my definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition is this, my definition. ...26 minut po godzinie 17 w Wołgogradzie, na szczęście bez zmian. Prowadzimy z Japonią 1-0 po golu Bednarka. W Senegal, Kolumbia 0-0, ale co tam Wołgograd? Halo, Jan Kałucki. No, w Wołgogradzie furorę teraz robią kibice reprezentacji Japonii, którzy mają nos zawieszony w telefonach komórkowych i śledzą, co się dzieje właśnie na drugim boisku, ponieważ no, taki układ tabeli, tak wirtualnej tabeli, Japonia w tej chwili, o ile się nie mylę, jest poza strefą parową, więc Japończycy muszą się wziąć do roboty. Rzut wolny dla Polaków. Kamil Wik, daleki wykop w kierunku Bereszyńskiego. Przepraszam, nie Bereszyńskiego, tylko oczywiście Jodłowca, który przepraszam, wszystko już teraz w tej chwili mi się pomieszało. W każdym razie piłka wylądowała za bramką bramkarza reprezentacji Japonii i teraz będzie on wznawiał piłkę do gry. Kibice reprezentacji Japonii podkrzykują, domagają się, żeby teraz oni ruszyli do walki. Oni się otworzyli, ale też doskonale wiedzą, że jak oni się otworzą, to narażą się na kontrataki z zespołu Polski, a one, jak pokazała akcja chociażby Kamila Grosickiego i Piotra Zielińskiego, mogą być bardzo groźne. Japończycy, dośrodkowanie w pole karne, ale za silne i piłka teraz będzie w rękawicach Łukasza Fabiańskiego. Łukasz Fabiański sprawdza, czy ta piłka jest, aby wszystko z nią w porządku. Ubrany jest na zielono, pomarańczowe rękawice, kładzie je tak bardzo pieczołowicie na 5 metrze. Dyskutuje jeszcze z Kamilem Glikiem, jak ma wykonać ten stały fragment gry. Wspominaliśmy o Rafale Kurzawie, że naprawdę fantastycznie dośrodkował, popisał się znakomitą asystą. Wszyscy przed mundialem liczyli rzeczywiście na Piotra Zielińskiego we wszystkich skarbach kibiców. I nie tylko tych wydanych w Polsce, ale też za granicą. Piotr Zieliński jawił się jako rising star, czyli taka wschodząca gwiazda. A tu proszę, Rafał Kurzawa popisał się znakomitą asystą wprost na nogę Jana Bednarka. Teraz akcja w środkowej części boiska. Kamil Grosicki tańczył z piłką. Niestety ją stracił, ale też techniką nie popisali się zawodnicy reprezentacji Japonii i za chwilę będzie rzut z autu. Bereszyński patrzy w lewo, tam pojawia się Robert Lewandowski, do niego piłka. Robert Lewandowski od razu zbija futbolówkę do Kamila Grosickiego. Kamil Grosicki pędzi prawą stroną, przy nich dwóch zawodników, szuka tam Roberta Lewandowskiego, ale na nasze nieszczęście na posterunku obrońcy reprezentacji Japonii. I teraz Japończycy. No wreszcie mecz nabrał jakiś kolorów. Akcja raz pod jednym polem karnym, raz po drugim. Kibice podnoszą się z miejsc, domagają się jakichś fajnych akcji, dośrodkowań, ale na razie piłka, akcja została uspokojona. Przy piłce teraz na lewej stronie Moto. Moto do Yushiny. Yushina tak patrzy, powoli się zbliża do pola karnego. Próba dośrodkowania, ale Bereszyński fantastyczny wślizg i za chwilę będzie rzut rożny. W międzyczasie jeszcze była jedna zmiana. Takashi Usami zszedł z boiska. Wszedł Takashi Inui, czyli piłkarz, który strzelił gola Senegalowi, więc można powiedzieć, że wszystkie japońskie ręce na pokład. Trenerowi Akiry Nishino została jeszcze tylko jedna zmiana. Ten największa gwiazda, czyli Shinji Kagawa, jest na ławce rezerwowej i teraz obserwuje, co się dzieje na boisku. A dzieje się dużo, jest rzut rożny. Gaku Shibasaki zaraz wykona ten stały fragment gry. Trochę zwleka, trochę poprawia jeszcze swoich zawodników, jak się mają ustawić. Pięciu z reprezentantów Japonii w naszym polu karnym. Dośrodkowanie, a to było sprytne. Takie zbicie piłki główką konkretnie Mai Yoshidy, ale Łukasz Fabiański się lekko zagapił, ale też podejrzewam, że miał absolutnie pod kontrolą, co się dzieje. Teraz na telebimach informacja. 42 189 kibiców jest na trybunach. Ci kibice w dużej mierze i reprezentacji Japonii. Jest też spora grupka właśnie kibiców reprezentacji Polski, która siedzi za bramką Łukasza Fabiańskiego, co od czasu do czasu ich słychać, jak śpiewają Polska biało-czerwoni albo jeszcze jeden, jeszcze jeden. Piłka teraz już po stronie reprezentacji Japonii. Zbicie Bereszyńskiego w kierunku Kamila Grosickiego. Ale niestety teraz piłka po stronie, przy nodze pomocnika reprezentacji Japonii. Ale od razu ją stracił. I teraz szybka akcja środkiem pola. No niestety, pojawiają się teraz takie obrazki, które widzieliśmy w pierwszej połowie, czyli dużo chaosu, dużo strat. Nie wiadomo, jak gdyby, co autor miał na myśli. Mówię tutaj konkretnie o Grzegorzu Krychowiaka. Grzegorzu Krychowiaku, który podał bardzo, ale to bardzo niecelnie. I teraz Japonia, w środek pola, zawody Makino. Makino holuje piłkę na połowę reprezentacji Polski, ale chyba trochę też nie wie za bardzo, co z nią zrobić. Polska teraz lekko zmieniła ustawienie. Czterech obrońców, trzech pomocników, dwóch ofensywnych pomocników i na szpicy Robert Lewandowski. I teraz kontrataka. Daleka piłka do Kamila Grosickiego. Kamil Grosicki już w polu karnym. Do podania do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski! Piłka tuż nad poprzeczką. No, chyba lepszej sytuacji Robert Lewandowski nie mógł sobie wymarzyć. Tam jeszcze alarmuje, że był pociągany za koszulkę, ale nie, nie, nie. Tutaj nie ma mowy o żadnym faulu. Fantastyczne podanie Kamila Grosickiego. Nie było mowy o spalonym i Robert Lewandowski takim ślizgiem chciał wpakować piłkę do siatki. Niestety piłka wylądowała chyba gdzieś na drugim piętrze. Jest 73. minuta. Polska, Japonia 1-0. No i ręce nam się tutaj podniosły do góry, bo to była dobra sytuacja i takie sytuacje z reguły Lewandowski strzela. A to dowód na to, że Robert nie jest w najwyższej formie, bo rzeczywiście czy w Bayernie, czy w reprezentacji, w eliminacjach taką sytuację wykorzystałby, zapytałby bramkarza jeszcze, w który róg chciałby strzelić, ale zdaje się, że zmieniła się sytuacja. Otóż to. W drugim spotkaniu. U nas nie udało się, Robert Lewandowski nie wykorzystał sytuacji, natomiast Kolumbijczycy prowadzą, więc sytuacja w grupie się zmienia. 1-0 dla Kolumbii, tak, 73. minuta. Japończycy przegrywają z Polakami, no i za moment przeliczymy to wszystko, jak to będzie wyglądało. To w dalszym ciągu są lepsi od Senegalczyków, jeśli chodzi o kartki, więc... A w tej chwili Kolumbia z pierwszego miejsca wychodzi z tej grupy, a z drugiego miejsca Japończycy. Dlatego, że mają 4, o ile dobrze policzyliśmy, żółte kartki, są wyżej w klasyfikacji fair play, ale to nie oznacza, że czeka spokojna końcówka reprezentantów Polski. Nie sądzę, żeby Japończycy popełnili ten grzech zaniechania z pierwszej części, kiedy za delikatnie weszli w mecz. Oni muszą się starać o wyrównanie, tyle tylko, że tak jak wspominałem, to jest zaproszenie naszych piłkarzy do grania naszej gry, czyli z kontrataku, i

samurajów cały czas patrzą się w telefony komórkowe i sprawdzają, czy aby na pewno ich drużyna wejdzie do 1/8 finału, czy nie. Jakby nie patrzyli, co się dzieje na boisku, a dzieje się naprawdę sporo. Polacy atakują. Jan Bednarek na lewą stronę do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk do Bereszyńskiego. Tutaj już jest taka trochę uspokojona akcja. Chociaż nie. Jan Bednarek. Daleko do Kamila Grosickiego. Ten przyjmuje piłkę, ma koło siebie jednego z zawodnika, ale świetnie go ograł. Do Bereszyńskiego. Bereszyński do Grosickiego. Bereszyński szuka go! Szukał Roberta Lewandowskiego w porę i na nasze nieszczęście interweniował Tomaki Makino. Przez chwilę myślałem, że piłka za chwilę wyląduje w siatce Japonii i Makino ustrzeli samobuja. Jeszcze bramkarz Eli Kawashima interweniował i no, naprawił ten fatalny błąd swojego obrońcy. Teraz jeszcze zapowiadana zmiana, schodzi Muto, wchodzi, tak jak wspomniałem, Hasebe, ale teraz patrzymy już, co jest na boisku. Rzut rożny, Kamil Grosicki, dośrodkowania, tam wyskakują zawodnicy reprezentacji Polski. Artur Jędrzejczyk strzelał, chyba piłka jeszcze musnęła rękawice bramkarza i jeszcze raz z narożnika boiska będzie wznawiał grę Kamil Grosicki. Już bierze rozbieg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu zawodników w białych koszulkach w polu karnym Japonii. Piłka w powietrzu, ale tym razem to dośrodkowanie nie było już tak dokładne jak poprzednie, chociaż cały czas utrzymujemy się przy piłce. Sławomir Peszko podaje do Bereszyńskiego. Bereszyński wycofuje, Jan Bednarek, Bereszyński. No i teraz to, czego chyba kibice najbardziej nie lubią, czyli podanie do bramkarza. Łukasz Teodorczyk do Kamila Glika. Kamil Glik mówi, chodźcie bliżej, rozegrajmy tą piłkę szybko, fajnie, żeby konstruktywnie dojść do polu karnego reprezentacji Japonii, ale nasi zawodnicy są rozsiani po całym boisku i najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy daleki wykop w kierunku 16 metra. Jeszcze akcja Polaków. Nie możemy wyjść z własnej połowy. Chyba chcemy też wciągnąć Japończyków na nasz teren i spróbować swoich sił z kontrataku. Do końca meczu 7,5 minuty. I daleki wykup do Sławomira Peszki. Peszko zgrywa piłkę do Lewandowskiego, ale zbyt słabo i zbyt niedokładnie. Jest 83. minuta, Polska-Japonia 1-0. No, po takim wysiłku, po dwóch, trzech akcjach reprezentacji Polski teraz musi nastąpić dłuższa przerwa na odpoczynek. Tymczasem zupełnie nie odpoczywają. W drugim meczu Senegal przegrywa z Kolumbią 0-1 i trzeba powiedzieć, że teraz atak za atakiem sunie na kolumbijską bramkę, w której uwija się jak w ukropie ospina. Zostało im jeszcze 8 minut. Mam na myśli Senegalczyków, by strzelić gola i awansować, bo na razie przy takich wynikach z pierwszego miejsca do 1/8 finału awansuje reprezentacja Kolumbii, a z drugiego Japonii. W grze w dalszym ciągu pozostaje reprezentacja Polski. Oczywiście nie ma awans, ale to my możemy namieszać jeszcze, jeśli chodzi o końcową klasyfikację grupy, gdyby udało się strzelić drugiego gola, a sytuacji nie brakuje i to raczej my w tym momencie mamy kontrolę nad tym spotkaniem. Widać, że Robert Lewandowski ma ogromną ochotę na tego gola. Kamil Grosicki nie ustaje w wysiłkach, jeśli idzie o dośrodkowania, ale też warto odnotować to, że Adam Nawałka rozprawił się z pewnym mitem, otóż takim, że Sławomir Peszko przyleciał na Mistrzostwa Świata tylko jako kołowiec po to, żeby Robert Lewandowski miał towarzystwo, w którym dobrze się czuje. Nie będzie jedynym piłkarzem, który nie zagrał. Jeszcze dwóch Adam Nawałka nie wykorzystał. Bartek Białkowski i Karolinety jeszcze nie wystąpili w tym mundialu. Zobaczymy, czy jeden z nich dostanie szansę w końcówce. Natomiast Peszko jest na boisku i nie tylko po to, żeby zadawać szyku, bierze udział w akcjach, więc z jednym mitem Adam Nawałka na pewno się rozprawił. A Japończycy muszą czuć presję, muszą czuć się mało komfortowo, bo jednak od czasu do czasu Polacy atakują, a kolejna bramka, jeżeli dobrze liczę, kolejna bramka dla Polski eliminuje reprezentację Japonii z dalszych gier w tym mundialu. W związku z tym tu wszystko się jeszcze może wydarzyć. 85. minuta, Japonia-Polska 0-1, Senegal-Kolumbia 0-1. I hope for comfort, but I've never felt too safe. And in the 13 minut, godzina 18. Przenosimy się do Wołgogradu. Tam ostatnie dwie minuty spotkania Polaków w meczu z Japonią i ostatni mecz Polaków na tym mundialu. Tak jest. Polska 1, Japonia 0. Kibice na trybunach gwiżdżą, bo domagają się, żeby Japończycy jakoś ruszyli do ataku, ale Japończycy no, przypominają trochę takiego bohatera antycznej tragedii, bo co by nie zrobili, byłoby źle, bo jeżeli by zaatakowali, to by się otworzyli i narazili na kontratak, a jeżeli by stracili bramkę, to wtedy wypadają z mundialu. Jeżeli będą się bronić, no to może przynieść jakiś efekt, ale też nie mogą robić żadnych ślizgów, ponieważ prowadzą z klasyfikacji fair play i tylko dlatego są nad reprezentacją Kolumbii. Naprawdę ta sytuacja w tabeli wygląda pasjonująco. Trochę nudniej jest, prawdę powiedziawszy, na boisku. Teraz Japończycy bardzo ślamazarnie rozgrywają tą piłkę. Tak niedokładnie, nie wiedzą za bardzo, co z nią zrobić. Jakby trochę wyczekiwali na końcowy gwizdek sędziego, jest dwóch. Właśnie się zaczęła 90. minuta. Kibice trochę domagają się, idźcie do przodu, zaatakujcie, no bo wiadomo, kibice uwielbiają gole, ale tutaj chyba trzeba pokalkulować. Polacy też za bardzo nie chcą zaatakować, bo chcą zakończyć ten ostatni mecz zwycięstwem. Przypomnijmy, Rafał Kurzawa, fantastyczne dośrodkowanie z rzutu wolnego prosto na nogę Jana Bednarka i ten z najbliższej odległości trafił, strzelił gola na 1-0. Teraz wciąż przy piłce Japończycy. Kibice, no powiem to chyba już trzeci albo czwarty raz, się niecierpliwią. W tej chwili na tablicy widzimy, że sędzia doliczył 3 minuty. A więc dosłownie jeszcze kilka sekund tego widowiska. Za 3 minuty ten mundial się dla nas skończy. Japończycy, no nie, no to wygląda trochę absurdalnie. Trzech piłkarzy na stojąco podaje sobie piłkę tak, jakby grali w dziadka, tylko problem polega na tym, że nikogo nie ma w środku, więc taka, można powiedzieć, gra w dziadka bez dziadka. Cały czas akcja się toczy środkiem pola. Takishi Inui, wszyscy myśleli, że jak on wyjdzie, to rusza troszeczkę grę. On w końcu strzelił gola Senegalowi, a teraz podają sobie, no nie, to naprawdę wygląda mocno absurdalnie. Gdyby to był mecz w snookera, to sędzia by przerwał i powiedział, że gramy od nowa, bo to nie ma absolutnie sensu. To, co widzimy teraz na boisku, nie ma nic wspólnego z futbolem, dlatego też kibice się denerwują. Reprezentanci Polski też patrzą, przyglądają się temu wszystkiemu ze zdziwieniem. Przy linii bocznej jest Jakub Błaszczykowski, który trochę z niecierpliwością czeka, aż wreszcie coś się stanie, ale nic się nie dzieje, więc nie wykluczony, że Jakub Błaszczykowski na tym boisku już się nie zamelduje. Czekamy, aż Japończycy coś zrobią. Inui do Makino, znowu Inui, znowu do Makino. I tak, proszę Państwa, mógłbym mówić do końca tego spotkania, bo tych trzech piłkarzy, no to jest absolutny antyfutbol. No, gdyby widzieli to dziennikarze z Brazylii, to by się złapali za głowę, bo to nie ma nic absolutnie wspólnego. To jest, może Janek, naprawdę, przez te półtorej minuty pomożemy Ci trochę, bo rzeczywiście zadanie niełatwe, żeby mówić o czymś, czego tak na dobrą sprawę nie ma, Adam. Cóż, kibice wiele zespołów podczas tego mundialu zyskało sympatię kibiców, poprzez grę do ostatniej minuty, do ostatniej sekundy, poprzez walkę. Japończycy, nawet jeżeli taką sympatię wśród pozajapońskich kibiców uzyskali, to właśnie tymi ostatnimi minutami w tym spotkaniu ją tracą. No tak, tylko że na mundial będę się upierał, przyjeżdża się nie powinien. Nie po efekty specjalne, tylko po wynik. Oni ten wynik mają, wolą nie ryzykować. Zdaje się, że nasi reprezentanci nie mają siły, żeby założyć wyższy pressing, więc wygląda to nadanie absolutnie niestrawne dla kibiców. Dziwię się trochę arbitrowi, że w takim układzie przedłuża tę męczarnię, bo nic z tego dobrego nie wynika. Nie powiem, że to nie jest dobra reklama futbolu, bo to jest tak naprawdę antyreklama. Z kolei dla nas ten wynik na otarcie łez, na poprawienie humoru też jest dobry. Zdaje się, że Kamila Grosickiego łapią już kurczę, tak jak powiedziałem, nasi piłkarze nie mają siły, żeby założyć wyższy pressing. Są to ogromne męczarnie dla kibiców, więc... A sędzia z Zambii pokazuje, gramy dalej, ponieważ 3 minuty jeszcze nie minęły. Grosicki spokojnie mógłby poleżeć sobie na murawie, bo nic by się nie stało, ale w ten sposób na boisko będzie mógł wejść Kuba Błaszczykowski na jakieś 4 sekundy. Trochę pomogliśmy, oddajemy głos Jankowi Kałuckiemu. No kto by się spodziewał, że skurcz Kamila Grosickiego będzie najciekawszą rzeczą w tej końcówce. Koniec meczu, właśnie w tej chwili sędzia gwiżdże po raz ostatni. Polska wygrała z Japonią 1-0. Polska wygrała ten mecz o honor. I kto wie, może to było spotkanie, na której po raz ostatni widzieliśmy już niektórych piłkarzy. Teraz przyjdzie czas na rozliczenia. Nasi reprezentanci ściskają się, gratulują sobie nawzajem. Japończycy chyba cały czas trochę niepewni, chyba nie wiedzą do końca, jaki jest wynik na drugim stadionie. Jeszcze realizator pokazuje fantastyczną bramkę Jana Bednarka. Dośrodkowanie Rafała Kurzawy z rzutu wolnego prosto na nogę piłkarza Southampton, a ten w 59 minucie wpakowuje piłkę do siatki. No tak jak wspomniałem, teraz przed piłkarzami trochę podejrzewam niezręczne, aczkolwiek wesołe wywiady z dziennikarzami. Potem lecą do Soczi, a następnie do Warszawy naszych piłkarzy na lotnisku Okęcie. Będziemy się mogli spodziewać koło godziny 15. Ciekawy jestem sam, czy będzie huczne powitanie, czy będzie odśpiewanie nic się nie stało, tak jak kiedy miało to miejsce podczas Euro 2012 na placu Defilad. Słychać co, takie dziękujemy z trybun, bo rzeczywiście warto podziękować piłkarzom za walkę. I teraz niesamowity widok. Piłkarze reprezentacji Japonii toną w uściskach, już wiedzą, jaki jest wynik w drugim meczu, wiedzą, że grają dalej. Trochę to przypomina mecz z Korei i Japonii, kiedy graliśmy ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie też pokonaliśmy Amerykanów, ale to Amerykanie awansowali dalej i cieszyli się i jedni, i drudzy. Teraz jeszcze piłkarze pozdrawiają kibiców. Najważniejsza informacja: Polska 1, Japonia 0. Dziękujemy bardzo. Z Wołgogradu mówił Jan Kałucki. To spotkanie nie zapadnie nam w pamięć na bardzo długo. Jankowi chyba też przed mundialem spodziewaliśmy się, że to będzie spotkanie decydujące o wszystkim, że będzie walka o awans, że będą bramki, strzały, gole, emocje. Był jeden gol i no, Japończycy awansowali, ale musimy od razu powiedzieć, bo co wydarzyło się w Wołgogradzie, to wiemy. Natomiast senegalscy szamani zostaną odesłani chyba gdzieś na ławkę rezerwowych i na dłuższy urlop, bo nic nie dało to uciekanie do sił nadprzyrodzonych. A to tylko dowód na to, że we współczesnym futbolu trzeba uciekać się do zdobyczy nauki i wcale nie tylko Senegalczycy za mało korzystają z odkryć, ustaleń naukowych. Nasza reprezentacja też, jak się okazuje, w Rosji powieliła błędy takie, jakie przydarzyły się ekipie Jerzego Engela 16 lat temu w Korei Południowej, więc ja rozumiem, że z lekkim przymrużeniem oka to mówiłeś, natomiast ja bym powiedział nawet więcej, że myśmy liczyli, że w dzisiejszym spotkaniu powalczymy o pierwsze miejsce w grupie, a nie tylko o to, że będziemy wychodzili z tej grupy. Oczywiście nie kupiłem kitów ani Roberta Lewandowskiego, ani trenera Adama Nawałki, że zabrakło nam jakości. W końcu jechaliśmy do Rosji jako zespół z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jeżeli w pierwszej dziesiątce można się plasować i nie mieć jakości, to ja przepraszam w ogóle, jaki jest sens budowania takiego rankingu, więc to nie była prawda. Nasi piłkarze zostali źle przygotowani, natomiast wtedy, kiedy już zeszła presja, kiedy można było mentalnie inaczej podejść do tego spotkania, to też zagraliśmy na miarę